بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا إمام بخاري رحمه الله مختلف أحوال أغبين دل نوز داغا دا عبادت أو دا فزلت أو داغا دا ورع أو دا صلاحيت بيان چی دا اللہ سنگا بندگی کولا دا کم انسانان چی کمال تر سیدری نی پدیو کی صفات موجودی پدیو وجبان خصوصا دا اللہ دا عبادت صفت ورع دیت لوائی چی اسر دا حرامونا دا شبہاتونا او دا معمولی ماوی شبہاتونا بزان سایتی دیتا ورع وائی نو پدیو وجبان اللہ سبحانه وتعالی ناشنا علمونا بی بیرا کلاو کی. امام بخاری رحمه الله بارک رضی چې رمضان کې به وي قران کریم ډیر زیات لسته او تراوی به چې وکړلې ماخصن تراوی اته نه دیار لس رکعات پورې نه به درس پکې به قران ختمه او د تراونه بعد به ځان لو درېده گویا کہ ہر درش پو کی بے قرآن ختم آو لسکرت دا قرآن ش او تراو کی ہم خلق دے بے شلشل آیتونا دا بلستل. امام بخاری قفل وائی ارجو ان القى اللہ ولا يحاسبني انی اغتبت احدا دا اللہ نظر امید لنم جزب دا اللہ سے ملاوشم او ما سبا د غیبت په باره کې حسابونه کی وجه دا ده چې ما چې کله وې دا ورېدلې چې د غیبت ضرر ورکې انسان ته، ما غیبت د چانه دی کړه دا د زړه ډېره صفائی وي چې هر مسلمان سړي ته خښ کاری کی او دا هغه عیب د سړي په نظر باندې نه راځي، دا د نفس د صفاوالي نښه ده. او کله چې انسان بس په انسانانو کې صرف عیب ته ګوري او د بل چا بدینې بیانې، دا د زړه خرابوالی دی او د نفس تکبر دی. امام بخاری رحمه الله په جره تعدیل کې د دې د وجه نه ډېره ورع کړې ده. کله چې د راج په باره کې وایي چې فلان منکر الحدیث یا سکتوانو یا فی نظر، داسې الفاظ استعمالوي، دا ولې استعمالوي؟ دا د ډېر ورع د وجه نه. داسې نه وایي د یو راج په باره کې چې فلان کذاب او کان یزعو الحدیث، د دې د وجه نه هغه خپل ویل چې زه د شپه مبارک یو مچی فيه نظر معنا دار په متهمن واه واهی روي کمزور روي وي، نو انتهایی ورع کړی ده. امام بخاری رحمه الله تا چا ویلی چې ګوره تا کتاب تاریخ لیکلی ده، پای کې د خلکو غیبتونه کړی دي، ناغه ویل چې نه انما روينا ذلک روايه لم نقل من عند انفسنا. اخو روایت ده نور علماء کرامو یو راوی په باره کې خبره کړې ده، هغه مغرا نقل کړې ده. او بل لاله چې دا اسلام د حفاظت د پاره دغه خبرې خو جایز دي. ورې نبی رسول الله صلوات و سلام نو ویل دی یو سړي په باره کې چې بئس اخو العشيره، او بیا راغی نبی رسول الله صلوات و سلام ته خپل مخ کلاو کو تندې او ته کلاو عائشه رضی الله عنها او ته یا رسول الله ول دی رد وکړه به دې ته تندې کلاو. وإن شر الناس منزلة من تركه الناس اتقاء فحشه. بخاری کې حدیث راغلی ده، ناکار انسان هغه دی چې خلک یې پریږدي د هغه د بد اخلاقۍ د وجه نه، که بد اخلاقي دی ورکوې خواله نه ورځو. نو په دې وجه ما هغه څه بد اخلاقي ونه کړ، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي. امام بخاری عادت دا چې هر سحر کې پیشنمی دین کې دیارلس رکعات منځ کاو، او شاګرد دی وایي چې زه به نه را پاسولم، نه د اوبو د ګرمولو دپاره نه د اسبابو د برابر، ما ورته چې ګوره ځان ته ډېر تکلیف ورکې او ما نه را پاسې وای، ما ته وایي چې ته ځوان سړی او ځوانان له خوب ډېر ورځي، ولا احب ان افسد علیک نومک، دا نه غواړم چې ستا خوب خراب کړم، نه خپله به خدمت کوو د ځان. امام بخاری رحمه الله بارک رازی و یشپی منز کهو نو مچی وچی چه ولزی چه چلیو چه ده منزن فارغ شن مرگورت دوی چه انظرو ایش آذانی تا سوگوی ده چیش مال زرر راک خمون دی قطع نکم بل وعد که دار اغلی امام بخاری رحمه الله یو باغ ده بازی مرگورت دو تلیو ماس بکی من دیو کنو نفلی ده کول نچه فارغ شو لمن یو چه دکللا نو مرګور دی وره تاسو ما کمیس کې وګورئ چې ششته چې شي وګورل مو یو چې مچې و او دلې ډنګ ور کړو دای چې چلې ولس یا شپاله زه او بدنې پر سیدره دای د وژن نو چاو دی چې مان مونږ به دوت مات کړو وګا نو لري یو سورۃ مشورو کړو او هغه سورۃ دونه مزه را کړو چې داوی ماتول او پنیما کی پر غدل دی خوان را کاو فا احببت ان اتمها دا می خواه وجه صدا سورت پورا کم دی تویلی گریش دا اللہ محبت او دا قرآن عظمت چیز شریف پزرگی کیوی دی تویلی گریش دا انس حال انس انس یو حالت دی چا اگر اللہ سریل اور کی اگر دا شاندیوی چیز دنیا پر تکلیب بین نپویی دی بنار سوی نپویی دا دیش مثال لگا صحابی چی پر غشی بانی لگی دل دری غشو بیم سورت کاه پیوی و پوری کو عبدالله بن سعید ویلی دی ما د ډیرو علماونو په بصره کې واورېدل چې ما په دنیا مثل محمد بن اسماعیل فی المعرفه والصلاه په دنیا کې د امام بخاری په شان ته علم والا او صلاحیت والا انسان نشته دی یعنی په هغه زمانه کې به ویلی عبدالله بن حماد به ویلی وددت ان شعره فی صدر محمد بن اسماعیل زدا په کوم چې زه افته د امام بخاری په سینه باندې ولاړ وم ابو عمر احمد بن نصر الخفاب بويلي حدثنا محمد بن اسماعيل التقي النقي العالم الذي لم ار مثله هغه عالم چې تقي دي نقي دي پاک دي او داغه په شانته باندې دي دغه راته د حدیث ویل دي امام بخاري چې کله نشاپور ته لاړ نو يحيى الزهلي محمد بن يحيى الزهلي چې د استاد هم دي ډېر شديد دي اوريدي دي ويا غشا گردان تیویجی اذهبوا الى هذا الرجل الصالح یعنی کہ انسان روان دے داغن حدیث واوری لاول کہ اگو تا ترغیب ور کاو دے رستے اسرا اختلاف پیدا شل کسن جی پو دا بخاری رحمہ اللہ پہ امتحانات کی رستہ دا ذکر کی او امام بخاری رحمہ اللہ خرتنگ علاقی دا تلیو پا آخر اگی او پا رمضان کی اسکار وی وکل وکل ارش پا بے کول د ورد نه جفارغ شو نو دا دعای وکړله دا هغه خپلوان وای چې اللهم انه قد ضاقت علی الارض بما رحبت فاقبضنی الیک الله تعالی زما په ما څنګه شوې د سره دا غنه چې پراخه ده ما وفات کړ ذکر یې سخت امتحانات کې واقع شوې چې امتحانات یې ذکر کی و میش پران شو تر دې چې وفات شو د اختر بشپړ باندې او دا مخې موږ ذکر کړ چې امام بخاری کله چې بخاری لیکو الجامع نو ده هر ترجمه سره به دو رکعت کول یا ده هر حدیث به دو رکعت کول امام فریبری وای محمد بن بشیر الفریبری چې ده شاګرد ده ما نبی صلی الله علیه وسلم خوب کیول ده ما دوی چرته دي ما دوی محمد بن اسماعیل البخاری ملاقات لورزم و یکره منی سلام ما سلام پی وای امام بخاری رحمه الله یو مجاهد سره مو ندبه وای دا تیر اندازی هم کوله محمد بن ابي حاتم وای یو ورځ موږ صحرا ته لاړو او د دشمن خوا کې موږ تیر اندازی کوله نه غش مشتل زان د تکړه کوله د پاره په دې کې امام بخاری رحمه الله وای دا غش ویشت نو یو نیرو پاره باندې پل چا تړلو د لرګو پلو او پلی پاره تړلو پلی د پلو باندې کلک کړو نو پدې کې د بخاری څخه غشې پاغي باندې ولګېد نو دا پولیس ته کولاوش او خراب شو نو پدې کې امام بخاری چې دا کړو ولید نو د خپل حیوان راکوش او غشې راويسته د غزینه او تیر اندازې ته پریښودل ډېر خپو په دې ورځ باندې وای کله چې موږ واپس شو کور ته بیت نه ماته ویلې محمد بن ابي حاتم وای جاب جعفر زما ته د واجب دغه پوره ک موضوع یی چې بالکل ست امر زما ته اد دی وای وزوري حاجت او سیدی کول نو به وی نور مرګور ته ویلې او ماته می تاسو لاړ شي د دې سره مدد وکي د ابو جعفر سره نو موضوع حاجت وای څه خبره ده وته به خمه پوره ک موضوع جاو پس سترګو وې تلاش دا پولو علا دا پول چې تللې ده د کور لور او د دې یو چې موږ استاد پول هغه پلا هغه می خراب کړی ده او موږ ته اجازه راکړه چې موږ دا خرچه ته وکړو به دې جوړ کو او یاد هغه پیسې موږ نه واخل دي دوړو کې چاري او کار کې او موږ نه چې کوم نقصان شوی ده داغه معافي دا پول مالک چې حمید بن الاخضر دا غنمو نو هغه چې موږ غواړو نه غواړو ته ویل چې ابو عبد الله ته امام بخاری ته سلام وای او دا وته چې بالکل تا ته زما دا څه تا نه شوی دی هغه ته معاف دي بلکې جميع ملکی لکل فدا زما ټول کور او زما ټول املاک دستانه قربانی او نفس دې ماستانه قربانی او کدا یو مې زما نفس دې قربانی نو زبا به بدرو جن شمه کده شي یم خو لیکن دمره ده شي د دین حیا مکو چې یو میخ یو پلا وغیرہ غتا خراب کړی ده و ایمان بخاری ته جمع واپس راو دا خبره ما زوق لاله بس فتحلل وجهه مخی داسي تر تازه شو او واستنار منور شو واظهر سرور او خوشالي ښکارا کړل او طلبات په دې ورځ باندې 1500 حدیث ولستل او 300 درهم خیرات کړل چې الحمدلله یو نقصان هم چا کړی وو هغه موږ ماف کړلو د آخرت د طبيعي او د آخرت د نقصان نه بچ شلو. دا د امام بخاري رحمه الله ورعا ده تقوای ده دی وخت کې بعض حدیث وکړي پردي بچي باندې وګاڼه وروخي چې څه به وتښتي او هېڅ پروا به بېنه لري پردي مال به هلاک کړي او هېڅ به پټ شي. دا تقوا نه ده، تقوا خلاف ده. یو د امام بخاری ابو معشر الزریر یو محدث دی په سترګو باندې ړوند دی نو هغه ته یې ویلې چې ما اجعلني في حل ما تمافي وکړه یا ابو معشر هغه له څه شي نه وایي ورځ تاته ما حدیث بیاناوه او تاته مې وکتل دا حدیث تا ډېر خوښ شو نو سر دې م خوځاوه لاس دې م خوځاوه نو ما د دې د وجې نه زه ومې خندلې تا پورې چې دا سر یې څنګه خوځي او دا لاس یې څنګه خوځي مسکې شوم نو په دې وجه باندې الله ما سره حساب ونه کی چرته چې تا دې وړون سړي پسې ولې خندلې دي مسکې شوې ولې نو انت فی حل نغو ته یې بالکل ته مافی رحمک الله یا ابا عبد الله وګوره دې خبرې لازم کړل ده بعض خلک دې بل پر ټوک هم کوي استهزاء مر پر کوي سپکاوي مول کوي تحقیر مول کوي دا اړول دې مات مات هیڅ پروا نه دا تقوا ځان له خوراک اوس کال کې دی دا د بل مسلمان د هر ناس ته پاس دی دا هر یو کیفیت لحاظ کولو ته وای دا بل مسلمان لحاظ به کې دی ته ورا ویلې کی یو ورځ امام بخاری رحمه الله وی صحرا کې د سیستم ستاسو سم لست او موږ په دې ورځ باندې فری بریف کیو او داغه کتاب تفسیر کې کار کاو لګیو امام بخاری په دې ورځ باندې د حدیثو په لیکلو کې ځان ډېر ستړی کړی هم نو شاګرد وای ما ته ویلې چې ته وې جزا هر کار چې کومه کنه نو په علم باندې کوم کله چې زبلو تر رسیدلم په خبره په شیم نه هر کار زه په علم باندې کوم نو دې استلقا کې څه پیدا لري چې ته په داستو نه ستارسم لاستی اسمان ته دې مخ دې وځي سم لاستی دا څنګه نو هغه ویلې دې کې ما دانیت کړې ده چې نن موږ ځان دې ستړی کړو دې حدیثو په اخراج کې سم ستړي شو دا حدیث تخریج او دایي سندونه معلومات لري سره ستړي کوي او دلته موږ په یو خطیول کې پراتی خطیول کې د دشمن خطیول له نو د شنه چې د دشمن د طرفه په حمله وشي او زه بستر استولې ما نو ما دایر اراده وکړه چې ځان ته پراحت کې کوم او لزام ته تکړه کې کوم کچر د دشمن نه چاپی راغې نه کنه بنا حراق من چې وڅ حرکت یې کنه کسر ځان ستړې کې دي چې پاتې دو نه ای او دلته دشمن راغې د تورو جنگي نو به وسکه دشمن له لاس کې ځان ورکنه د دې د وجه نه بدن لپاره راحت ورکول د دې لپاره چې بل عبادت په سړی وږي دا هم د الله سبحانه و تعالی د دین یو برخه ده. لکه معاذ بن جبل ویلي بخاری کې راغلي چې زه دا خوب هم عبادت ګڼم لکه څنګه چې د شپې را پاڅېدل عبادت ګڼم. ادا د نیکان خلقو طریقې په ار حالت کې هغه یو نیت کې صالح نیت کې خوله نیت کې امام بخاری رحمه الله ډېر ماهر سړی وای شاګرد دی وای صحرا ته اکثر ته نخه بيشتله نو دو زره سره دغه نخه خطا شوی د نور غالبا نخه به ډېر مضبوط ایشتله او پاس باندې به د څوک مخکې کېدی هم نشه. نو د تیر اندازې کې هم تکړه او په ګولډول کې هم تکړه دا سونه په ځغلولو کې بدی کې الله تعالی ول مهارت ورکړو کامل انسان دی ته وای چې ارشي کې ماهر دی. امام بخاری رحمت الله علیه وویل چې ما اکلت کراسا قط گندنه ما اکل نه خوړلې او دا رنګه بدبوې بوټي هر یو چې هغه مان نه خوړلې وای ما او ته شاګرد وای چې دا ولې وای کری تنوز یم معیا منتنهما زدا بد ګنم چا چاله به ضرر ورګم چې ما سه شاګردان داسه نه استي مثلا یا استادانی یا ملایکی وای ما دې ته پوزو کې دا کچه پیز دې نه خوړلې وای دا مې نه خوړلې الحمدلله زمن خپل هم یو شت بندي دیش کال وکی چې دا غندنه وګه پیس به موږ هم نه خوړی دا الله په اذن ان شاء الله تعالی. امام بخاری رحمه الله سره وزن استو مدا محمد بن عباس الفریبری وای په مسجد کې ناستو نو دا په ګیره باندې خشاک پراته معمول وان تیر کوټه وان خشاک هغه می دلری کو نو دیو روایت کې دالی چې ما جمعات کې گزاره رو ما تیو چې نه بهر واچ ورش مسجد کې دامه چو بل روایت کې راځي او بل مرګري د دنه دا خشاک لري کې جمعات کې واچو نو ډیر کسان نه سن د نشو کولای چې دا خشاک راولي باري گزار کې ځکه سره بل کې د سناشنا شان ښکاره کی وایې ته قتل کړ چې مرګري ټول پاتې د البخاری سب جمعات کې پاتش نا شاګرد دی وځو وړاندې نه ما ته قتل نو په دې کې بخاری سبق کا خشاک راوخسته او د مسجد نه بهر گزار خلکو دې ځان خو دې مونږ کړل ولیکې د خلکو مقامو سره د کوټه خشاک راړي باري گزاري دسي بزر شان ښکاره کیږي او خلکو ته ریاکاری وانت راځي نو ځان له ویو صدا کارو او دا خبره سره بعید نه غني کله چې انسان په دې آیات باندې یقین ولري فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره والله دې خبر به لحاظ سایتی کرس بھی فکر راشی چرا ذرہ پا ذرہ تو بن حساب دے ذری پا مقدار شی بانی بے اسراف نکی وڑو وڑو گناہون نمزان سایتی اور کوٹے ہوندے خشاک تزمک چواقی کی داغا پردے تیلے ہم نرہ لی تیلے اگی کی محتیاط کی ناغی نمزان سایتی پردے سپلے بنی آسی خفم نک دی شاگر دیوائی محمد بن عباس الفریبری یو ورځ ما د ډیر حدیث ویو نو ما د سړوبې نه ویلې چې دا بستړې شوی نو ما دې چې خوشاله شمه مخه بکیګا خلک په لهویات کې مصروف دي څو په تجارتونو کې مصروف دي څو په کاروبار کې مصروف دي وانت مع النبی صلی الله علیه وسلم او اصحابه او ته رسول الله او صحابه سره ناسې ځکه دا هغه حدیث لستل کوټول رسول الله سره کې نسل لګن او ما دې چې نه دا خبره نشته دی الله به تعالی رحم وکړي په دې کې اوس ما پیدا ده خیر دې نه مستړې. امام بخاری رحمه الله زما زین سازی دی ته زین سازی له وکړه چې بس لکه موږ مزدایو طلباو ته اکثر چې ګوره خلق په څوک په یو شي کې څوک په ګناونه کې مصروف دي اته په جماعت کې ناست د نبی رسول الله حدیث ولې بخاری دی مخ د برود دی مسلم دی مخ د برود دی تاسو نو لینه نعمت دی د الله تعالی. بخاری به دا مې چې ما اردت ان اتكلم بكلام في ذكر الدنيا الا بدات بحمد الله والثناء عليه ما چې کله د دنیا د خبرې اراده کړې ده نو لاوله کې مې د الله حمد او ثنا ویلې ده چېرې د دنیا د خبرو د الله حمد او ثنا مخې ډېره ضروری ده روسته به د دنیا خبرې ته راځو او سنت طریقه هم دا ده چې سړی یو خبره کوي نو مخې د حمد او ثنا ووایي. چا دوی یتا او د شریف څخه خبرې کړې هغه سبحان الله ما ذکر دوه حدن بیسو دوی چا بدی زنه ویم که صحوان مې د خوړې نتیجه شي وځي نه به به خبره ده. امام بخاری رحمه الله یو پیرم ارګور وې دعوت کې یو باغ ته باغ کې قسمه قسم نعمتونه غخاوند باغ تیار کړو او بیم په ګروانی کړی وي وې دی باغ ولې بخاری ته ویل کیفه ترات څنګه باغ دی اول هذه الحیات الدنیا دا دنیا دا دنیا دا فانی ده د معمولی باندې ده امام بخاری کمال ته وګورو د یو قرضولې وو 15000 روپۍ تینې ولې بخاری په فریبری علاقه کې نزل ته دا قرضولې وو عامل علاقه ته راغې نو موږ ته ویل چې رسل چې بشه لاړ شو او د دې قرضولې نو دا پیسې وله نو هغه ویل چې نه لیس لنا نروع او سیر ول ندی پکار چې موږ به ورسو چې دغه دې قرضولې د غر په سرال د مال مالکان در په سرال کله چې قرضولې ته وې دا معلومات وشو چې ردا دل ته دی نو خوارزم علاقه ته غلړ نو موږ ته ویل بخاری صاحب ته کېده چې وکا د دې عمل علاقه چې کوم والی دی ابو سلمہ دا غنم دی هغه نه خط والا د خوارزم والی ته ویل کی چې دا سره درغله دی وینې سب خپل حق ته والا نو بخاری صاحب حق ته والا نو بخاری وایي جنازه د دې والی نه مالین نه خد نه لمه څومره احتیاط کید علماء سلطان نه نه دی وکه د دې نه خط والا من تمع مني فی کتاب د دې ته به جوړ شي به بمانم کتاب واړ جراشه بخاری مون ته ول ولا ولست ابيع ديني بالدنيا يزق الدين بالدنيا نفرزوم ومن دې کوشش وکړه خدای غنه خط وانه قصد تر دې چې موږ ویله بخاری سه خود ساده ده د خپل پیسې ځای کې موږ لاړو وای دا شاګردانی وای او د والي سم خبره وکړه دا به حکم نو هغه والي د خوارزم طریقې وکړل چې دلته شاید درغله ده او قرض ورپور دي د بخاری هغه ته واده کله چې ما بخاری ته دا خبر ورسره ډېر خپش او دا ویل چې لا تکون اشفق علی من نفسي په ما ډېر شفقت نه کوي ما ته ځان نه بدی کې ډېر خطونه ولېګل ال کسمرګری په خوارزم علاقه کې چې الله تعرض لغریم الا بخير چې زما قرضونه ما پازه بوي به دا غریم عمل علاقه تر راغې به مروي تر راغې تاجرانو تر راځم شروع په دې کې سلطان ته خبر وشو چې بخاری مال ته پسې ورغلې نو دی سلطان بادشاہ اراده وکړه دیوالی اراده وکړه چې باغ باندې تشدد راولي باغ قرضوړي باندې نو بخاری چې دا خبر بده وکړل او هغه سه صلح ایسته وکړل اخبر قرضوړي زاد تی ویزا لس روپې به کار کرا کاوه نو لس روپې وړل معمولی شی په کال کې او 15000 روپې دي نو د دې دوه جنې مان بخاری رحم الله ته یو روپې مون رسیدل خو لیکن بدی طریقه دا بادشاہ اخلاص کې چې رزما دا قرضوړي غو پازاب نه کی دي ته احسان وای رحم الله رجلا سمح الشراء سمحا اذا اقتضى او سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى الله دې په انسان رحم وکړي چې نرمي چې کله یو شی خرڅي کله یو شی اخلو که قرض طلب کوي بخاری دا حدیث راوړی دی صحیح البخاری کې دا روایت بخاری وایي چې ما تولد شراء شین ولا بيع قد ما کله یو شی اخستم نه نه خرڅ کړه ما ته اجازه الله جه اسکه دا نو څه خبره ده و هغه بلې کې زړه ته نقصان لري تخلیق غړول دا په دوه راګه په دوه در کوم په دوه نه در کوم نو د دې د وژنې زیریګم کدا کارونه وکم چې د نور خلکو څخه زبې یو شان شنو خلکم ګډي وړو زبم ګډ ورشم نو ما ته چې په دې سفرونو کې چې تلې وي او دې کې خامخې شي ته ضرورت راځي شی بالي خرڅې به هغه کوم ته وکړ ځالک الله تعالی مرګ لري کړو هغه بر الله کار کاو او دا یقین خبره دی څوک څنګه ونیسی ابا شان انشاء الله تعالی معاملې کوي امام بخاری او مکه مونږ ویلو پلار چې کله وفات کیده نو دا ویلو چې لا اعلم من مال درهم من حرام ولا درهم من شبه زما به مال کې ور په د حرام هم نشته شبه هم نشته نو په دې وجه باندې امام بخاری رحم الله تربیت په دغه مال باندې شوی پلار او مور نیکان خلکو د دې د وجنه الله سبحانه و تعالی د شنیک بچی مول ور کړو امام بخاری یو کور ما په کرینی ولیو ډیر زمانه مې کې تیر کړل خو کله ما خپل ذکر د دیوال سره دی لګولې او نو مې زبکه پر راخ کړل 14 لاولې ولین المنظر لغیر ذکر دا کور د بل شو الک دیوال به گند شر تزما مزی یا ساس کې د می تیز هغه پر زرا کاغم یا د زمکه پر ولرا کاغم کوم ځای کې د می تیز لپاره جوړ نه ای نو دې سره با گویا کې پردې حق به استعمال ځکه دې لپاره خمان نه درا کړه چې ته دیوالونه نه ویلې کا حال لر چې د ذکر په مسکول باندې دیوال باندې نقصان نه پریوزي لیکن بخاری و ماده احتیاط هم کړه امام بخاری رحمه الله یو رضی خپل مرګر ته وی راضی دل ته یو دلال له او ویندی وسره دی هغه خرسی هغه زمانه کې به دا ویندی خرسی دل غی چلار شو ورلو نغا ویندی را وستر کېسته کېسته وی او په منځ کې یو بدرنګ شانتی وا چې د سی پیړونته وا غیم را وستر بخاری صاحب هغه ته وکتل ندی زن نه لاس ولا ولګیدا نبی دی مرګری ته ویل چې دا وینځواله نو ما ته چې دا بدرنګ ده او غنور چې موږ وکړه چې استدی او قیمت هم تقریبا نږدې دي نو هغه ولیناله چې دا دی نو دا خستل غواړي ولی ځکه چې ما لاس د دې زنه سره لګیدل او دا نه ده په کار مال ولا وحب انا مس جاریه ثم لا اشتريها یوینځل دې زما ګوتې ولګي به دې زنه لمه نو د سنه چې یوی زم لاس لګوم بل سم لګوم په اخر کې واخلم دا کنه ده نو په 500 روپۍ باندې ګرانه وای واخستله او داغه سره واه واه تر دې چې د نصابور ته به ځان سره بوتله دا د امام بخاری یعنی ورعده چې یو وینځي د ګوتې ورولې د نبی مغا خسته ده د دې لپاره چې ډیری وینځي مسه نشي د امام بخاری رحمه الله ورع او تقوا ته وګوري و یو پیرا داغه زوی د احمد نمی ده د امام بخاری زوی ده وی مال ولر علی گلیو نو پدی کی تاجرانو ترال اوغی تیوی دا منگ لراکا سر کپڑی وی ابل چیشیو او پینزیز روپی گھٹا بدرکو ناوی جتا سننش پلار شی سبارا شی زلک فکر کو ما نو پدی کی نور تاجران لال داغین دا کپڑا وغیره او اختر پر لزر گھٹا چل لزر گھٹا بدرکو دا منگ لراکا ناغو ته ویلې چې اني نويت بيعها للذين اتوا البارحه ما دا نیت کړو چې په دغه بیگانو کسانې خرصوم نو دا خپل نیت نشم بدلول اگر که تاسو 20000 روپۍ زیات راکوي خو لیکن ما اراده لاول دا یو په باره کې کړل نو که چرته زه د خپل اراده بدلوم نو دا چې منافقت شنه راته ښکاره کی تاسو پاک مومنان سملټی خلګي بس یو خبره باندې ولاړ خلګ څومره احتیاط په دې باب کې کړی شوی دا سړی وګوري دسی نیکان خلق چې په امت کې موجودی څنګه خلق الله تعالی خلق امام بخاری رحمه الله داغه مرګره وای عمر ابن حفص الاشقر د بخاری سره په بصره کې موږ حدیث هم لیکل نو ډیرو ورځې درس ترانه وي وای داغه سره خرچه ختم شي او خپل کپڑے خرچه کړي وي نو یو کور لمن ورول اکبر بن پکې نهست وې موږ ولې 100 روپۍ راځم کړو کپړې مته راځم کړو ته سفر کې دې سخت هم تیر کړی دي او دارنګ امام بخاری بدا ویلې ما يم بغیر المسلم ان يكون بحاله اذا دعا لم يستجب له یو مسلمان له دانې په کار چې په دې حالت کې وي چې دعا کوي او دغه دعا دې نه قبلېږي یعنی هر وخت په کار سره د تقوا په حالت کې اوسېږي چې کله دعا غواړي چې دعا یې قبلېږي نو ما او ته ویږه دا خبره تا چې تجربه کړې په خپل ځان کې چې ستاسو دعا قبول شي هغه له آو بس د الله نه مې دعا طلب کړه الله قبول کړه به مې دعا قبول کړه نبی مې دعاګانې لکښنه کمې کړې د دنیا د شیینو په باره کې ولې دې څنګه چې نیکې مې کمې نشي او دنیا کې الله تعالی په جلتی باندې اجر راکړي او آخرت ته به پرې نه دي مطلب دا چې دعا کې او قبليږي دعا کې او قبليږي د دې مطلب خدای نه چې دنیا کې ټول لذتونه مزي الله درکړي بخاری بدام میرے جماع حاجت المسلمی در کذیب والبخل تو مسلمان دروغ تا جد نرائی مسلمان دروغ ولی ہوئی حقیقت ولی نوائی دروغ تا ساکر دے جو مسلمان دے دروغ ہوئی رشتے خبر اکاو چا ارس واقع بکی راد للا دا خو منگ دا مخلوق نہیں ریگو دا خالق نہیں ریگو نبا دیو جا دروغ ہوئی لگی دا مخلوق لیوالی پس لگی داغی یاری ادا اللہ نہیں دروغ پت سو جوئی لگی دا مخلوق دا یاری ادا خالق دا نہیں یاری دا واجنا بخل سڑا ولی کی ځکه الله باندې یقین نه دا په وعده باندې یقین نه بخل زکه گئی بخل کول وې دې ته مسلمان اجد نه راځي امام بخاری وای زه ادم ابن ابي ياس محدث ملاقات د تلوم او خرچه رانی سخت مشوره نبی می غاغان خړلې او چاله په دې خبر نه ورکاو درې ورځې تیرې شولې یو شاعرانه سره مپی جاندن نه بټو راکړل او ډېری روپۍ اشرفۍ بګي ما ته چان فقلا نفسک دا دا بزان مانی ولگاو دی تا کرامت وای چې سره نه پیژنې او غستا د حال نه الله تعالی خبر کړي ای خوب لیدلې یا چې د احوالونه معلومه کړي. حسین بن محمد السمرقندی وای چې امام بخاری رحم الله کې درې صفاتونه سره دا نه چې نور ډېر صفات هم بګیو. یو کان قلیل الکلام خبرې کمې وي وکانه لا یطمع فی ما عند الناس تم به د مخلوق نه کوله وکان لا یشتغل بامور الناس او د خلکو په شیانو د خلکو په احوالو به ځان نه مشغوله کو چې پلان کې دسی وکړه او دسی وکړل. بعضې خلک دسی وي چې هغه ته ډېر تکلیف وي د یو د حال نه ځان خبرې د بل د حال نه غیب سي به خبرې هم کوي هلکه هغه دا کار وکړه دای ونه ځکه اوس ګاخیلي کل شغل یې کانه فی العلم دغه ټول شغل په علم کې او دا واقعي خبره تجربه ده چې انسان الله سبحانه و تعالی په علم باندې سره مشغوله کی کنه قران حدیث د یو مسلې تحقیق بس به به خلکو ته نه فکر کیږي چې پلان کې خدای یا بد دی دا احوال نه به خبرې کیم نه خو هغه کې به دی نه به خبرې لکه دا سره په طریقه وا چې د بیزی شي نه به ځان نه خبره اوس دې زمانه کې خدای طریقه ده چې ستاد احوالونه به خلک ستانه مخ کې به خبرې. یو سفر باندې به تزی مثلا کله کله موږ د عمرې په سفر دونه باز خلکو ته ازمنګ اورزم معلومی هغه جازم ته معلومی هغه سټو ته معلومه بیت د واپسې اورزم ته معلومه د دې تحقیق مخ کنه کړی یو دسته بوزونه به کړی څونه وخت به باغی لګوله هیڅ پیدا بدې کنه او سره پای خپکیږي موګه د معلومات کوي مدا ناروا کار دی د بل چا د احوال نزان خبرول بلا ضرورت دا جایز نه دا د وزګارو خلکو دا غچا چې دای د علم سره د تقوا سره د الله سره تعلق نه دا دایو طریقه ده. سلام الخبر فرمایل سلام صاحب چې شپېته کال وشو چې د بخاری شپ شان افقه او را او ذات په دنیا باندې دی لیدل لکه امام بخاری رحمه الله چې څنګه ده امام بخاری به چې کله وای شاګردان د سبق یو نه د قوی او د ضعیف منځ کې به فرق نه کاو ټول به یو شان ښکارې کېدل. امام بخاری رحمه الله په صفاتو کې دام راځي چې ډیر سخاوله انسان. امام بخاری اوس مکه وای چې په 200 روپۍ باندې په جاره باندې ورکړې و نو کله کله بخاری صاحب لا هغه دیقان د تریو بادرنګ راوړل او بخاری صاحب دا بادرنګ خو کړې نو په دې وخت کې به دبولوي سل په پرې خودلې ځکه چې ته ماته د پټینه بادرنګ راوړې زده به کېواله مشکل 100 روپۍ به ته خستلې هره مېش کې به ماته 500 روپۍ تنخوا ملاوېدله او د پټونو بدارات لره او دا ټول ما د علم په طلب کې استخاص کړ 500 درهم ډیر شه دي دا ټول مې د الله د دین د زده کولو لپاره په خو به خلکو په دې علم الحديث باندې ډیر مالونه لګول. امام بخاری رحمه الله طریقه دا و چې ډوړې به نه خوړل ډېره کله به یو بادام دوه درې بادام وخوړل او دا رنګه داغه به د دې ترکارانو نم ځان ساته د بعضې ترکارانو نه نو امام بخاری رحمه الله به یو ورځ وایي خپل ملګري ته ویل یا با جعفر نحتاج فی السنه الى شيء كثير قال کہ عمر روپے سو تا جد در سمره وی سلور زره پینځه زره روپت او داغه طریقه دا و چې اکثر مال به خیرات کاو طلبه د حدیث باندې به لگاو چاله به شل به ورکول چاله به دیر شول کول او خپل بټو کو سره میشه د پاره و یو څو 300 روپے اور دی ورکول شاګرد دی وای ما یې پر کور واغز په 900 روپے ما ته ویلې تر ما ته واجد دی مال وای وای پورا کې به مال او پسر استرگو و این نوح بن ابی شداد سیرفی ده ورش سراف ده او داغن زر روپای والا او مال اراولا و الالم دا قرض می تراولا نمال دیو جدا زر روپای توالا او دا کم کور چیده بیا خسته ده پایی که والا گوا نمال دی قبل که شکر می ولوکو بیا لگه من حدیث لکل جامع دیمان بخاری چی پا دیگه من شریک لگه و نیو گنته چی تیره شروع ما و تا بیری دا شاگر ده و چیز ما یو عجد ده خو سره ورته نشم کولی چې تاسو ویم او دا ګومان دا چې بخاری صاحب ګومان دار هغه چې ګنې دا نوري پیسې مغوړي زر خو نور به نوري مغوړي دا غره وای حیا مکو چې څه چې اجیتی زه یریګم چې ستاسو په وجه مې الله چې دراونی نیسی نو ما د ادا څنګه وای نبی رسول الله سلام د ورونو منس کې د صحابو په مابین کې ورولې نه چې تاسو ورولې مګن نو ما دوی چې راځه زما په وجه الله تعالی نه راځي زما د طرف ته ماف ماف لیکن وهبت لك المال الذي عرضته علي او تا ته ما غمال بیت در هبه کې چې تاګه ما ته راکړه او زما غرض دا چې نیمه کې نیم تواله نیم مال راکړه وجه دا و چې هغه ویلو چې زما ویندې مشتره خزم امره او ته یوازې نو په دې وجه باندې په ما باندې وای دا لازمه ده چې تاسو دا مان نیم کم نو وای ما وته ویل چې تا خو دا کار کړی دی او زه خو دې ډېر رسانت دي ما سره کړی دي ما وته ویل چې دا مال منی ما وا ټول ته واخله هغه وی چې نه زه دشي به وکړو نیم تواله نیم مال دی وای راته بل ورځ ویلې چې ساجد دشتا نمال چې پوره به کې وایو زه به خوشاله یم او ما ما ته ویل چې دا زر روپۍ بیا واله او خپل حاجتونه کې ولګو ادار امام بخاری رحمه الله بل پیر و 300 روپۍ مال راکړل مختلف اوقات کې به ما باندې خرچې کولې شاګرد دی وای او نور محدثین له به مالونه ورکول امام بخاری رحمه الله بارک رازی عبد الله بن محمد الصاریفی وای زد بخاری سناسم پدی کی د دوین زراله او کور ته را داخله دره د بخاری سم مخ ته دوات پرو ته صحیح په پای باندې را پرې وځله بخاری د څنګه روانه دی نه وی چلار نه نو څنګه بر سره لاش تاسو کتابونه خور کړی دی او ګرځا پیر نو څنګه بلل نو لاش دې خور کاوی ته زه اذه به فقط اتم آزاد کړی الله د پاره چا ودی ویلې یا عبد الله غیت کو سکړلې اتاش تازه آزاد کا ویلې کزی کو سکړم فین ارضیت نفسی بما فعل دما خپل ځان خوشاله کې پاکا چې کنو په دې ځمانه پس خوشاله کې چې موږ دې شو کو دا کدا دا به مون می مهران په واقع کې مرزي امام بخاری رحمه الله نر ادا نری جسم والو دې روګدم نو ډېر لندېم نو بخاری سے وہ خراسان تجھے پھر رہا لما نو دستر کو کیمی نظر کیمی زوب پیداش سر تکلیف رہا تا ہو رسی دا نو یہ سوید آتی ہوئے چھ سر وخر ہوا او ختمی گولی ختمی چھ دے دا پا بو کی واچ ہوا او زبون باو کی دا پا سر بنی بے کی دا وی دا کار میں ہوکن فرد اللہ علیہ بسری اللہ تعالی نظر بہتر رہا ترہا دو سر دا بخاری سے نظر گویا کی تلے یہ اور کھوٹیوالی کیوں پا دی وقت کی امام بخاری پر حمام ته تلو او دا شاگرد دی وای محمد الوراق زد حمام بهر ځای کې ناشتم جامع مولا ساتلې شروع اته نو مولا جامع ورک یو سره موزه مولا ورک نو ما ته وی چې تا کوم شی ما سکړه چې پای کې رسول الله اکتی دی ما ته کوم ځای کې دی نو خبر را نه نک ناغه وای په دې موزه کې بر دی پونډي سره ساتلې رسول الله سم اکتی ساتلې تبرکن امام بخاری رحمه الله امام دے او ډېر خوري کلی صفات دي قانون دار چې کله انسان کمال ته ورسی به په امتحانات ډېر راځي اس مقصد میں ابتلاءات الله تعالی قران کې ویلي دي ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع او حسب الناس یترکو یقول آمنا وهم لا يفتنون یو څه به ایمان داوم کوي په امتحان نه راځي دانش کېدل او د امام بخاری رحمه الله باندې یو امتحان هغه دار اغلو د محمد بن یحیی الذهلی رحمه الله سره چې دا یو د اهل سنتونو دی یو نیک شړې ده د بخاری په استادانو کې هم ده بخاری رحمه الله نشاپور علاقې ته یو پیر لاړو او دا محمد بن یحیی الذهلی مالته وو نو خلق خبر شو چې بخاری را روان دي نو هغه خپل مجلس کې خلکو ته ویل چې زه به له هغه رجل صالح پس مؤمنو لږه د انیس سره روان دي حدیث ته واره خلق لړ دا غي استقبال هم ډیر پوښتنه به معنا باندې وکړو به په یوځای کې دیرم کو به ته حدیث مو اوریدل تر دې چې محمد بن یحیی زهلی په مجلس کې خلق کم شو نو په دې باندې غټو مولانو لکار ورزي چې کشر عالم راش او خلق هغه ته متوجي شي ناغي لکار ورشي نو په دې وجه باندې محمد بن یحیی زهلی اوسه حسد شروع او به ګریسته خبرې کولې چې دا بخاری د دا عقیده ورانه ده به به دا خبره کوله نو نور مشایخ هم سره حسد شروع نو په دې وجه باندې طالبانو د حدیثو کې دا مشهور کړل چې بخاری وایي چې لفظ بالقران مخلوق لفظ په قران باندې مخلوق دی او دا مسله په هغه زمانه کې چې قران غیر مخلوق دی دا به نه وایي چې لفظ بالقران مخلوق اگر که د دې معنی صحیح ده خو دا تعبیر بدعت نو امام بخاری رحمه الله یې په درس کې ناشته نو یې سره یو رانکار او تپاتې ده دي طالبانو کې په دې بعضی عوامو کې دا فساد غون دی ده بیزی خبرو ته پوسونه کول صحیح مجلس به شروع صحیح درس به شروع هغه خبره په کراواش هغه زه به ګری چې کوم نه ګری نو بخاری ته ویل ما ته قرب الله بل قران مخلوق او غیر مخلوق دې بارے کې څه چې قران ما تلفظ کول دا مخلوق دي کې نه دي بخاری ته اراز جواب ویل ورنه به هغه سړي ویل ابو عبد الله موږ جواب راکړ کنه به ته اراز وکړه دریم ځلې ویل نو بخاری څه به ته ویل خو جواب ویل ورکړه چې قران کلام الله غیر مخلوق قران د الله کلام دی هغه مخلوق نه دی لیکن و افعال العباد مخلوقه د بندگان افعال مخلوق دي دائم نه چې لفظي بل قران مخلوق صحیح سره استعمال وکړه والامتحان بدع سو چې د امتحانات د بدتی دي د امتحانات څه سره د کتاب شو اخلي نه په دې کې اصل شور جوړ کړه او خلکم شور جوړ کړه چې بخاری سی ابوای چې قران باندې تلفظ مخلوق دی او هغه زمانه کې دا لفظ په بد ګڼل کېده د معتزله په خلاف کې ځکه معتزله قران ته مخلوق یو نه په دې جانب مقابل کې اهل سنت بالکل احتیاط کاوه چې لفظ به قران مخلوق به نه وي نلاله امام بخاری رحمه الله نه خلک جدا شلو او خپل کول کیسته کیناست یو فتنه جوړه شول د دې د وجنه ابو بخاری په بس خبره شروع شو چې دا قرآن ته مخلوق وای لیکن بخاری رحمه الله په خپل خبره کله کولاړ او صحیح خبره کړې ده امام بخاری رحمه الله دا حدیث به پیش کاوه چې ان الله صانع یصنع کل صانع و صناعته هر جوړونکی چې د الله جوړ کړی دی او دا کارم الله پیدا کړی دی انسان چې څه خبرې کوي دا ټول بس الله مخلوق دی کنه ما زلت اسمع اصحابنا یقولون ان افعال العباد مخلوقه او دا به ویل چې حرکات او اصوات او اکتساب او کتابت مخلوقه د انسانانو حرکات او ازونه کسبونه کتابت ټول مخلوق دی فاما القران المتلو المبين المثبت في المصاحف المستور المكتوب الموعظ في القلوب هو كلام الله ليس بمخلوق اه قران چې رسول کېږي ثابت کړی شوی دی په قران کې لیکل شوی دی په کتابونو کې لیکل شوی دی ورونه کې یاد هغه الله کلام دغه مخلوق نه دی بل روایت بینات فی صدور الذین اوتوا العلم قران ویلی دی دارنګ نو محمد بن یحیی زهلی خلکو ته ویلی سوچ چې د بخاری مجلس ته ورځي ورسمه مجلس ته بنره دی او دا بخاری ګور موږ د دینه منه کړه د نه منه کی چې دله ورځي موږ له بنره دی د دې د وجنه امام مسلم رحمه الله چې دا خبر وکړه واورېدل نو ایستو چې تاسو ده او دا یو اسلام مجلس ده بالکل ناراضم او د امام بخاری مجلس ته استوار راغی او دارنګه دا خبره به کوله چې څوک دا وایي چې لمزي په قران مخلوق دا مبتدع دی هغه سبب څوک نکنی اشاره به بخاری ته کوله دا سده حسد د وجنه امام بخاری بدان به نظر ته په کلام یهود و نصارا و المجوس د یهود و نصارا مجوس خبري ما وکتل فما رايت احدا ظلم في كبر من الجهميه د جهمين غټ کافر غنو و اني لا استجد من لا يكفر و مزاغ سره جاهل غنم جدي ته کافر نه وای زبه جدي خبره صریح ده په کفر داږي وای ابو بخاری بمدا القران كلام غير مخلوق ده که چا الله مخلوق ده کافر ده امام بخاری ته چای ویل چې دا اوس به څه کو چې دا محمد بن یحیی زهلی له قال جسو ګرځي به شړل کی نه علم ویل ګوره محمد بن یحیی زهلی اس حسد شروع کړل او علم خدای الله رزق ده چاله ورکی نو ما ته چې دا خبره چې تانه مشهور چې ته قران ته مخلوق کې نه ویل چې سړی دا مسله سي بدبخت مسله ده دا مسله نورې پرې ده دا مکه وای لفظ بالقران مخلوق دال الفاظ زنم سد شيما چی افعال العباد مخلوقه دا تک مې وای چی لفظ بالقران مخلوق زکه دین وهم پیدا کی د دې د وجه نبی سخت اختلافات پیدا شول او امام بخاری رحمه الله د نشاپور لکنی سوته او خدیر خبغان منی وته لاوله کې ولا پزرها او خلق د دم علاقات لورغلی او د دې استقبال له ابه چې واته هیڅوک مثلا نو خلق لاوله کې بډیر راځي مشو اخر کې به امتحان راغی او محمد بن احاب ویل قد اظهر هذا البخاري قول اللفظيه واللفظي عندي شر من الجهميه و دې بخاري د لفظي او قول شروع کړی دا لفظي اس ما بنیت باندې جهمي نو ډیر ناکاره دي ان رد به کاو امام بخاري رحمه الله باندې احمد بن سلمہ و از بخاری باندې ور داخل چې په کول کې نهستو ما دوی دا سره دی محمد بن احاب زویلی په دې علاقه کې مشهور دي او په دې خبره کې دنه ورنوتل کې لک شوې ده او څو خبره هم نشي کوله نه بخاري سه په خپل ګیر کله کوونی ولا او فوز امر الى الله ان الله بسن بل عباد يو او دایو چې الله تعالی زوی نه شاپور تر اغلن د تکبر د پاره خني مراغله نه ریاست د پاره او زه خپل وطن ته نشم دل زکل ته مخالفین ډیر دي او دې سره ما حسد شروع کړ چې الله ما غیر مرا کړل نور څه کې نشته ده او به ما ته چې احمد زه سبا زما چې تاسو د دې خبر نه خلاص زما د وجنه زه به د علاقه کې ما دا خبرې کی زه به وزم چې دا فتنه ختم شي نو زه سره وته له مانو سره سره ونه وتل امام بخاری رحمه الله باندې دا امتحان راغلو دارنګ امام بخاری رحمه الله باندې بل امتحان هغه دا راغلو چې کله دا بخارا ته لاړ نو امیر د بخارا پسې جواب راولېږي چې ته دې شوکا چې داستا کتاب داراوړه ما ته وایې نو هغه ته ویلې چې زما عادت دار جزء علم هغه نه ذلیل کوم دا خو د علم ذلیل کولې نو په دې کې هغه یې جبه بده سي کې چې زما بچو ته بدا کتاب وي نو هغه یې زه په علم باندې څوک نه خاص کوم که خوښه دي بچی را لیږا په مسجد کې زه درس کوم هغه دې کینی او کدا د خوښه نه نه زه تخصیص په علم کې نشم کولای نه د چا دروازو ته علم لومه او نه تخصیص په علم باندې کوم چې کس دې وکوم او کتا الله قدرت درکړي بس ما منه کړه چې د الله په نس باندې ما عذری زب الله ته مچ الله ما خوستا دین بیان او خدای امیر زب زمانه کړم او علم زنه پټوم علم بز بیانو ذکر رسول الله فرمای من سئل عن علم فكتمه الجم بالجام من النار نو په دې وجه باندې وای دا امیر خالد چې نغه بخاری ته غوسه شو او کینه اوسه پیدا شول او بعضی مولیان به هغه را پاتول نو دا امتحان امام بخاری رحمه الله باندې راغی بخاری سے به یو پیرا و یغه باندې دا امتحان راغی بعضی مولیان هغه را پاتیدل بخاری باندې تهمت ولګاو یو په یو حنفی ملا ابو حفص الکبیر او سوګه صغیر دی ابو حفص الصغیر قاضی زکریا صاحب لیکلی چې ابو حفص الکبیر دی هغه د دروغ یو مسله پیدا کړله وای دا بخاری چې دی وای دا وای چې چا د ګړې په ور او دل پر کوټی والی کی او بلې جنې مور او دل نه دای خور جوړی د ګړې په پیو باندې هم پر سات ثابتي حالاله چې دا مسله بخاری نه وکړه خدا چا په سی په دروغ باندې وروته پر لکه څنګه چې اکثر اهل حق په سی د دروغ مسلې ته پلي کی نو دې خبره لګې ده زور ورک ابو بخاری ته چې ته حدیث الله باندې ته نه پويږي په دې مسله د امنګ ته پرې ده نو یو د دې په وجه باندې بخاری سره باندې امتحان راغی یو بل مولا حریص ابن ابي الورقای وته وو امام بخاری چې خبرې شروع کړې چې دا نوې دین راوړل دی نوې مسلې کوي لکه دې زمانه کې چې دا کار کوي نو په دې کې امام بخاری رحمه الله ډېر څنګه صاحناب مولانا او سنور مبتدعين اغي او سامر نو ودی کی امام بخاری وای دیر زتن شنه خیری او توکل دی ادا دا لاقی چې کوم مشر دی خالد د امیر خالد اگر اوله کې د بخاری دا لاقی نه وشاله بخاری دی واکه خیری وکل دی نو په یوم مش کې دنه دنه الله امیر خالد مشر ما د بادشاہ د طرفه حکم راغې چې د څه خیانت کړی دی فخربانې سور کوي مخوله سور کوي په بازارونو کې وګرځاو هغه صدا کار وش او حریص چې دی نو د هغه ښځه چې د هغه په زنا باندې اخته شوله غټ غټو زناګانو باندې او هغه بل ملا چې کوم نو هغه اولادو کې الله تعالی ولا په نونو باندې ابتلاعات ولا راوستل د زنا او د تختیدو نونه مټیزې لاړې او څه زامنو باندې ابتلاعات رال او په دې باندې الله تعالی غټ غټ مصیبتونه راوستل ځکه چې د الله د نبی ارشاد دی من عاد لی ولی الله فرمایي څو جزما د دوستانو سره دښمنی کوي فقط اعظم ته بل حرب زه ته به جنگ تیار یم بخاری د الله د اولیاو نه دی نو په دې وجه ټول الله تعالی ذلیل کړه دا موږ خپل تجربه کړې ده چې څوک حق بیانې او هغه څوک خبرې کوي یې مقابلې کوي الله تعالی په قسمه قسم طریقو سره ذلیل کوي امام بخاری او سمرقند ته ته هلته اختلاف شو څوک ارادي شي څوک نه درځي د امام بخاری پر اتک کې دلته موږ ته فتنه جوړي لکه سره چې کله حق بیانې کوي بعض خلک کې علاقه کې نه پریږي مدرسو کې نه پریږي لکه دا فوج به موږ ته فتنه جوړي نو مرګ چې سما ته کول وای ستاسو واقع چې کله رااله یو مولا ما ته راغی او ستا فتاوی را باندې زر زر اخر سوال وای د سینه چې امریکایان ما ونه نیسي چر فتاوا را سره پرتا ده شپږ دی له فتاوا وای دا غی نه یری ده بعض انسانان دونه مرعوب وي او د الله په احسان او دغه په فضل او دغه په توفیق زموږ سره کې الله سکینه چولې ده امریکایان موږ ته سینه ښکارې کیله کمیګان دا وینم را د زیات سپک کار کی نه د جین نه ولګی دی نه د مرګ نه ولګی دی الله الحمد او دې چینې نه یری د الله په فضل او توفیق سره اطمینان رب العالمین په ذکر چولې نه باج خل دې سی وی چې معمولی وانت امتحان مګ نه شي برداشت کوله امام بخاری رحمه الله قسمه قسم امتحانات به الله سبحانه وتعالی را وستی دی نو صد خپلوانو د طرفه او صد پردو د طرفه او د محمد بن احیز زهلی د طرفه امتحانات من امتحانات به استلار خپلوانی سمرقند علاقه کی هغه د جواب راولې کې دل تراش ایمان بخاری ال تلړ او رمضان میشو نو په دې کې دعاګان هم کول او عبادتونه هم کول تا ناغه عبد القدوس بن عبد الجبار غوای چې دای خپلوان دی عبد القدوس بن عبد الجبار سمرقندی چې خرڅنګ علاقه د بخاری سره راغلی و سمرقند دو پر څه خوان دی زیاده او د شپې تهجد وی وکړل او به دعا وکړل چې اللهم انه قضا قد علی الارض بما رحبت فقبضني الیک الا تلز مکر ابا انت څنګه شو سره چې پراخه ده نو ما خپل ځان تواله وې مش لا پر شوی نو د مش په اخر کې استوفات شو خرسنګ علاقه کې دا قبر ده د وفات طریقې دا و شي رمضان چې کله ختمېده او د اختر ورځ رااله جمعې ورځ وه نو بخاري صاحب وایي په اس باندې سور شو او دا هغه ځاینه نقل کېده سرته نور خپلوان یې هغې کته نو سمدس بیماری پرې راله او هغې ته وویل چې ما بېته داس نه راکوز کړي راکوز یې کړ او کټ کې واچو نو لک سات کې دي سسا وختله او د الله سبحانه و تعالی دربار ته د غسالاړه رحمت الله علی د جمعې په ورځ باندې مازیګر نه روسته د خالص په د اختر ورځ د شوال میاشت ده او د سوا شپږ پنځوستم کال له د هجرت د نبی صلی الله علیه وسلم په دې کې وفات شو امام بخاری رحمه الله بني چې کله وي وفات راته نو ډېرې دعاګانې وکړلې او داسې خولې ترې وبېدلې ډېرې ځکه مؤمن چې وایي دا وفات کېږي نو بې عرق الجبین وفات کېږي وایي هغه وخته پورې د خوله نه وچېدله تر څو چې موږ په کفن کې داخل کړي نو او سید داوګه چې بدرې جامو کې ما کفن کړي چا قمیص امامه پکې نه لکه څنګه چې رسول الله طریقه په دی وخت سنت باندې عمل کاو کله چې مخ خخ وي د قبر نه ډیره مزیدار خوشبو روانه شوه او دا ډیره ورځ و او دا رنګه د سپین سپین ستنې وي د اسمان نه درنه هغه به د قبر باندې راکار کېدلې او خلک به راتلل د قبر ته تعجب به کاوه نو چا به دا چا به په دې به چاته رچولي لاندې به قبر راوسپړه ده هلته به هم دا و او موږ څه کسان وو هغې ته ودرول خو لیکن خلک به راتلل او خاورې به یې وړلې تر دې چې موږ په هغې باندې وي لرګي ودرول چې دا قبر څوک بالکل ختم نه کړي نو دا خوشبوي ډېرې ورځې وه تر دې چې ټولو خلکو کې دا مشهوره شول مخالفین ممرال او دا قبر به کاته نو په دې وجه باندې توبې به ویستله چې دا ولې مونږه د بخاري صاحب خلاف کاو او دغه د عقیدې او د نظری خلاف هم کاو الله تعالی ته توبې ویستلی ځکه د نیکانو خلکو کرامتونه د غیو محبوبیت الله تعالی پس د مرګ را کاره کوي او دا هغه خپلوان چې کوم دی غالب ابن جبریل و هغه لږ زمانه بعد وفات شو او سید یوګه چې ما د امام بخاری رحمه الله د قبر په خوا کې خښ کړ ازبکستان کې اوس د قبر دی عبدالواحد ابن ادم التواویسی وای ما نبی رسول خوب کې یو ډله وسره د مرګ ولاړو ما سلام واچو جواب یې راغ ما د رسول الله څنګه ولاړې و د بخاری څخه انتظار کوم وای څوره دې پس چې ما تحقیق وکړم پاک ورځ باندې بخاری څخه وفات شو کومو کې چې ما خوب لیدل دا کرامت دی چې الله تعالی به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امام بخاری رحمه الله دوش پی تکال عمر دیال سوزی دی کم دمرد دو عمرو بخاری سب روز تا بی خلق خوبونی گریر کرد دیده دی دی چی دیر اچت زی کی پا جنت کی اللہ تعالی ورزی ور کردی دیر اچت مرتبی ور کردی دا خوبونی چیز دا حجید نی لیکن یو تایید دی دی نیکان و خلق دا پار یو بشرا دی و زیر دی امام بخاری قبرون ته به بعضی خلق در بدعتیان ورتل پاغي به استشفاء کوله او دا به ویل چې الله مونږ له باران وکا لیکن دا طریقې ګرد مبتدعين ده اهل بدع دا کار کړه کله کله امتحان الله تعالی باران وم کی په دی وجه او د دې دا مطلب نه چې دا قسم دعا جایز ده د بدعتی سری دعا د مشرک د ابلیس دوام کله قبول شي نه بعضی اهل بدع به دا کار کاوه چې د بخاری څخه قبر له ورتل او باران باندې کېدنه داغه په واسطه به دعا کوله او به با الله کله باران هم کو نو د دې مطلب دا نه دی چې دا قسم دعا کول جایز دی یا بهتر دی او یا مړی الله تعالی ته په سفارش کې پیش کول دا امتحان دی دا امتحان ولې که سحر کې اثر وي بدعي دعا کې کله اثر وي شرکی دعا کې کله اثر وي او جواز او نه جواز مسله جدا ده په دې وجه باندې کوم کتابونو کې جدا لیکلي دي چې امام بخاری رحمه الله په قبر باندې خلقو د باران طلب کړی دی فسس کرنا سو مرارن او باران نه شوی مگر دغه په قبر باندې شوی دی نه دا خبره چې دا بخاری شه نه دا کړی او نه دي ته ترغیب ورکړی نه په اسلام کې شته دی دا خبره ذهبی سے پسیر علام النبلا کې لیکلی ده او دې ته رد نه کړی نه دا نقصان کړی دی په کار دا و چې دې باندې نقصان رد کړی امام بخاری رحمه الله نوی زره شاګردان دي د دې د وژنې یو عالم ویلی دی ابو الخطاب ابن دحیه چې یو مبتدع دی الرملی الكذابه هغه ویلی چې بخاری مجهول دی حلال جماع بخاری رحمه الله نویزه شاګردان لري په امت کې ډیر مشهور عالم دی مد الله تعالی رحمت ته واپس شو د هغه ځین لاړ د دنیا نه لاړ د الله رحمت لورغه امام بخاری رحمه الله دا خپل کتاب چې لیکلی دی الجامع الصحیح د امت د پاره یو امام دی دا کتاب موافقین مخالفین ته ټول پیدا اخلي احناف شوافی مالکین اهل ظواهر ټول ته پیدا دي او ډیر پیدا منو علمی کتاب لیکلی دی او د دې کتاب ډیر خصوصیات دي چې هغه د بخاری رحمه الله درس کله موږ شروع کوو داغه د کتاب نه پاغي کیا خصوصیات بیانې دي د کتاب شروع دي د کتاب خصوصیات دي داغه شروع داغه د کتاب درجه داغه د حدیثو درجه د معلقات د پاک ځکه بیانې الله سبحانه و تعالی دې موږ او تاسو له د دینکان خلکو د خسته صفاتو اقتدا اگر نصیب کی. وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.